Guazanorai gure goizuntako gomitaren agurtzerat telefonoaren beste puntan baitugu Iñaki Irazabalbeitia, eurodiputatua. Egunon zuri, Iñaki. Egunon zuei. Ara, eta zurekin aipatuko dugu preseski aktualitatean dugun gai bat, euro agindu batzu, aztertuak izanen baitira gaur pauen, Jokin Aranalde, Beñat Atorrasagasti eta Aitor Zubiaga ieslarien kontrako euro aginduak. Beraz, Iñaki Irazabalbeitia gogoratuko dugu joaden ekainaren 15ean Miarritzen agerraldi bat egin zutela euskal ieslariek, Euskal Herriko bake prozesuan parte hartu nahi zutela eta konponbiderako proposamenak egin zituzten, eta hortik zenbait egunetarat atxiloketak hasi ziren Jokin Aranalde, Beñat Atorrasagasti eta berantzago Aitor Zubiaga. Zure ustez, atxiloketa hauek loturarik baute dute Miarritzen egin zuten agerraldiarekin? Jakina izan ere Espainiako gobernuaren jarrera bake eta normalizazio prozesua dela eta garbia dago, ez du aitzinamendurik nahi, oztopoak jarri besterik ez du egin urte eta ia bi urte hauetan, eta izan ere jende talde bat paketute zuen alde agertzea besterakuak bezala, ba ez da berarentzako irudi ona, eta nolabait irudi ono izaberen jarerak berri hori agertu nahi du garbi, bere jarrak tinkoa, alegia ez duela kasmurik, ez gogorik entzinamentoek gertzadien paketute prozesua eta bere jarrera bakarra dela eta egin du behar duela, eta hortik aurrera eta hala besterik, ez? Ikuset, testu inguru horretan kokatu behar direla atxeroketa horiek, eta gero bertzetik ere bai, Frantziako gobernuak eta bat ministroak Madrilgo politikei iten dieten jarraitzen itxua ere aipatuko dukenik. Ara, zure iduriko, Frantziak segitzen ditu Espainiol gobernuaren manuak edo aginduak? Bai, hori argitar bat garbi dago, eta ez da gauza berria. Azken urte guzti hauetan, Frantziak Euskal Gatazkaren inguruan aplikatu dituen politikak beti izan dira gutxiera Madrilera interesen aldeko politikak, eta atxiloketak egin izan ditu Madrilgo gobernuari komeni izan zaionean, urratxeak zentzu batean edo bestean egin izan ditu Madrilgo gobernuari egokitzen zaionean, eta nik ez nuke baztertuko iparaldean lurraldo elkargoaren inguruan gertatu zen ari den hori horretan guztian, eta Frantziako gobernua gartzen jarrera horretan ez zehotea atzian ere Madrilen interesak defendatzea neurri batean. Eta Manuel Valls ote da preseski lotura orduan Espainia eta Frantziaren artean, badakigu jatorriz badituela katalana dela, baute da loturarik, eh? Manuel Valls da unionetako Frantziako barne areztarako ministro, baina beste batzuk izan dira bere aurrezik, eta haiek ere antzeko politikak erabiltzen zuten. Manuel Valls duen abantaia bakarra gaztelena zere gai egiteko dela. Zarrezago komunikatuko dula Madrilgo gobernuarekin, baina hortaz aparte aurreko Frantziako barne areztarako ministroek antzeko jarrerak ibilituzte Euskal Gatazkaren eta Euskal Arazoren aurrean. Iñaki Irazabalbeitia, Arala alderdikoa zira eta eurodiputatu kargu hartzen duzu orai, behar bada galdegiten aldizugu, Europa mailan nola hartuak dira euroagindua atxiloketa hauek? Euroaginduak badakit polemika sortzen dutela initz aldiz, Europa diputatuen artean nola ikusia da hori? Bai, hor dokago esatako, Aurora Martinen kasua duela iaete batzuk. Hain zuzen ere, eta eurodiputatuen artean bada talde bat, Basque Friendship izenekoa, nun biltzen diren Euskal Herrikoak ez diren 30 bat diputatu, eta talde horren helburua da Euskal Gatazkaren konponbidea, bake prozesua eta normalizazioa bultzatzea. Hor biltzen dira bai frantzeko hainbat diputatu, François Alfonsio, Kateringez modukoak, bai flamendiarrak, bai eskoziarrak, bai litunarrak, eta hoe guztiak lobi lana egiten dute, hain zuzen ere Euskal Gatazkaren alde, eta lan horrentan baitan egoten da euroaginduak eta lakoak salatzea, garbi da, esatzenako Auroren Martinen kasua, hartu zuten jarrera tinkua. Gaur bada Basque Friendshipen bilera bat, hemen Bruselan parlamentuan arratzaldean, hainbat gai zitatatu baituzte, beste urrian zabalduko diren bi makro epaiketa hori, bai gazteen kontrakoa eta baita herriko taberna izena duena, eta pentsatzen dut atxiloketa hauen gaiaren ere mailaren gainean izango dutela beren bilera horretan. Argi utzi behar da, Basken ziporretan ezin dugula Euskal Eurodiputatuok parte hartu. Prezeski, Basque Friendship talde hortan, zenbat eurodiputatu dira? Nahitean proporzioan, gaia zenbat jendek beren gain hartzen dute euro lege biltzarean? Egia esan, talde guztitako eurodiputatuak daude, 30 badira, talde guztitakoak, eta, bueno, horiek dira, nola baite jarraiten, eta lan bat egiten duten segituki, eta horiek horre garantzia gileago da, gero inguruan sortuten eragina eta inguruan egin dezaketen lana. Ez hainbeste zenbat eurodiputatua dira, baizik eta zen den beren engaiamendu maila eta inguruan dezaketen lana. Eta gila esan, handia da, eta hori ere esker, transmititu liteke hemen Europako Parlamentuan Euskal Herriari buruz bestelako irubildi bat gatazkari biluzari gerala edo violentziari buruz ari galerari. Alegia Euskal Herriaren gatazka ez dela finean violentziaren arazo batzuelik, horren atzean badirela beste arazoi batzuk eta arazoi egin konpondu barriela gatazka betirako bideratzeko. Prezeski, ikusten duzu aldaketa bat deputatuen artean Euskal Herriari begira duten begiradaren inguruan aldaketa hori senditzen da? Senditzen da, bereziki bakez aindala bi urteetak behin betikoz zuetzena edo armaren usteak agindu zuenean, bai egon da aldaketa bat, lehenago uzkurrago agertzen ziren behin batero diputatu erresago biltzen dira, eta bertekik nik uste dut Europan aritzeko beharrezkoaren zen baldintza bat eta euskal arazoa Europan izateko eta Euskal Herria nazio bihurtu alizateko Europaren baitan zegoen arazon nagusiena Europaren ikuspegitik eta Europako demokrazia eta demokraten ikuspegitik izan gatazka politikoa. Gatazka violento eta violentzia. Eta hori genditu denean, momentu ontan, beste modu batetik behatzen zaio gaiari Europatik, izan ere, hori ez dago aitzakirik, Espainiako gobernuak ez doka aitzakirik, Euskaldunon errebindikazio legitimoei uko egiteko, ez? Mm-hmm. Hortan bere izendatxatelako, hasiera-hasieratik Europatik egon den jarrera katalanen profesori buruz eta Euskal Herriko profesori buruz, ez? Katalanekiko hasiera-hasieratik egon da, nola baita izango genuke, ubitazo nondiagoan, zegoen violentziari, eta aldiz Euskal Herrian violentzia beti oztopo bat sortu du, hainbat gure kausarekin bat egin zaketen hainbat politikarik, herrik eta eurodiputatuk ubiltasun handiagoa erakusteko. Ejan duzu beraz, Basque Friendship taldeak arratsaldeuntan ukanen duela bilkura, eta hurbiletik zainduko du goizuntan Pauen iraganen den auzia, euroaginduen auzi hori? Jakina, pesatzen dut, gaia ere ongo dela mailaren gainean, eta Pauen Pauetik berririk etortzen bada, eta berri horiek valorazioaren bat, edo zerbait behar badute, ba, aztertuko dutela balorazio hori egitea, latza egitea. Mm-hmm. Bukatzeko, Iñaki? Egia zateko, dik ez jakiriek ez daukatzeaz behaz, Euskal Eurodiputatu talde hortatik kanpo baitu. Bai, ezuek ez duzu hortan parte hartzeko eskubiderik, Ez da, haitzuten ere, taldaren antolaketa hori bai da, Euskal Herritik kanpoko europarlamentariek osatzen dute. Mm-hmm. Ba, justuki, Iñaki Irazabalbeitia, europarlamentu bilakatzen zira orai, uste dut badela txanda historio bat, ez? Zukartzen duzu katalan baten lekua, hori da? Nik aurkeztutan ala urteko Europako eskundean herrien Europa berdeak izeneko koalizio bat batean, hortan baginan galiziarrak, aragoiarrak, katalanak eta euskaldunak, RZ-ko Oriol Junqueras izan zen lehenengo eurodiputatua, baina RZ-ren buru nagusiaren pertsona hori, gero txanda Ana Miranda Galiziara benegakoa hartu zion, eta nik oraintxe hartu diote Ana Mirandari txanda. Mm-hmm. Eta gure... Nola, indarra batu barritugun eurodiputatua lortzeko indarra bertzaleak Estatu Espainolean, ba, olako sistema batera bat adostu bardegu danak izan dezagun aukera Bruselar Europarlamentoan egoteko. eta gure entzulentzat egia da, eta guretzat ere askotan hola da, Europa oso urrun ematen du, Europa parlamentu izaitea, ez gira konturatzen zer lan ere maiten alden, zure iduriko, bada zerbait egiteko Europarekin? Bueno, bada asko egitekoa da, pentsazazue, guk nola malean, bizitza normalean, eragiten diguten lege, agindu eta arautegien honeko 70ak Europan daukatela jatorria, eta Europan abian jarri diren politiketan daukatela oinarria, eta are gehiago orain, eta inkustet orain nozitzen ari dela jendea, Europak duen garantzia, krisi egoera honetan. Hain zuzen ere, Bruselan hartzen ari diren erabaki horiek eragiten dutelako momentuan bizi dugu austeritate politika horiek esaterako eta ongizate estatuaren desegite prozesu hori. Hori aurrea egiteko modua zein den, aurrea egiteko modua da Europarlamentu indartsu bat izatea eta Europarlamentu horretan bestelako politikak helburu dutenen indarrak egotea. Aukera izango dugu datorren urtean, 2015an Europako hauteskundeak egongo direlako, eta orain hor aukeratzea bestelako ikuspegia izango duten ordezkari. Eta parlamento horrek nolabait saiatzea, bai Europako batzordean eta bai Europako konseiluan estaten nahi diren politika horiek aldatzen. Egia esan bada, aitortu behar da, Europako parlamentua ez dela parlamento bizkoa, ez duela esaterako Frantziako asambladak dituen ahalmen berak, adibidez Europako parlamentuak ezin du berez legeak ezin ditu sortu, baina bai alor importante askotan, aurrekontuan esaterako, beharrezkoa da Europako parlamentuaren oniritzia lege horiek, proposamen horiek aurrera egiteko. Eta aurten gertatu da parlamentuak ezezko esan diola, esan ziola 2014-2020 Europako batasunaren aurrekontuari. Bezor badago botere borroka bat Europaren baitan, eta importantea da borroka botere horretan, bereziki ongizate estatuari eutxe nahi badiogu, Europako Parlamentuan datorren urtetik aurrera ezkerreko indar progresista eta austeritatearen kontrako indarrak nagusi izatea. Mm-hmm. Bai, izanen duzu lan orduan, ondoko urteetan. Bai. Iñaki, bai, izanen dugu. Bai, Iñaki Irazabal Beitia eskertzen zaitugu gurekin egoneko izuntan eta bideon desiratzen dizugu hemendik, Euskal Herritik. Mil eskeretan nahi duzuen arte.